नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के पूर्वकृत दंत पर अब मैं मौखिक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम अणवुल त्रिजो। इस सूत्र का अर्थ है कि धातु के बाद नूल और त्रिज प्रत्यय होते हैं। कर्तरी कृद यह 772वां सूत्र है किसी पुस्तक में, लघु सिद्धांत कौमुदी के, और किसी पुस्तक में 769वां सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से कर्ता अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है धातु के बाद। युवोर अनाकौ इस सूत्र का अर्थ है कि यू और वु इन दोनों के बाद अन और अक होते हैं, अर्थात जहाँ पर यू प्रत्यय हो, जैसे अणवुल है, अणवुल में जो है णवीत संज्ञक है, लवीत संज्ञक है, वु शेष रहेगा तो वु के स्थान में अक आदेश हो जाएगा और यू के स्थान में अन आदेश हो जाएगा। युवोरनाकौ इस सूत्र की सहायता से यहां पर यहां यह ध्यान दिए हैं कि अक अर्थात ये क के बाद अ है अंत में, और इसी तरह से अन में न के बाद अ है अंत में, तो यू के स्थान में अन और वू के स्थान में अक आदेश होते हैं। युवर अनाको इस सूत्र से, ये इस सूत्र का अर्थ है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुणिन्यच। इस सूत्र का अर्थ है कि नंद्यादि से ल्युह, ग्रही आदि से अणिनी और पचादि से अच, ये प्रत्यय होते हैं, अर्थात नंद्यादि के बाद ल्यू, गृह आदि के बाद अणिनी और पचादि के बाद अच प्रत्यय होंगे। तो नंद्यादि में नंद आदि कई सारी धातुएं, उसी तरह से गृह आदि में कई ग्रह प्रारंभ में है और उसके बाद कई सारी धातुएं, फिर पचादि में भी पच प्रारंभ में और आगे फिर और अन्य धातुएं हैं। तो उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जैसे पूर्व में जो है, अच्छा अणवुल त्रिजो और युवर अनाको के लिए उदाहरण है कारक तो और कर्ता। कारक इस सूत्र में क्या हुआ कि करोतीति कारक, इस अर्थ में क्री धातु से अणवुल त्रिजो, कर्त्री कृद इससे कर्ता अर्थ में हुए। इस सूत्र से कर्ता अर्थ में अणवुल त्रिज हुए और अणवुल का अनुबंध लोप होने पर वो यह शेष रहा। युवरनाको इस सूत्र से अक आदेश हुआ और उसके बाद क्री अक इस स्थिति में आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा हुई और आर्धातुक संज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है, अचोर्णनीति से आर्धातुक संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, अचोर्णनीति से वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो उरण रप्र से रप्रत्व होकर के विभक्ति कारक ये रूप बनेगा। फिर कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, इसमें अगर तो हम अजंत पुलिंग प्रकरण में राम आदि रूप को सिद्ध कर रहे हो वहां पर तो फिर लिखना पड़ेगा या प्रतिपादिका तथा प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्रों के साथ स्वजस, यहाँ पर इन सूत्रों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विभक्ति कार्य और ये भी आवश्यकता नहीं है कि किसी भी सूत्र को लगाया जाए, डायरेक्ट लिखा जा सकता है विभक्ति कार्य करने पर कार का ये रूप प्रथम विभक्ति एकवचन में सिद्ध हुआ। परंतु अगर विशेष रूप से दिखाना हो या समझना हो क्या हुआ, तो कारक में कारक जब ये रूप बन गया तो कृत तथित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा, यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च तथा च और द्योर एक द्विवचन एक वचने, इन सूत्रों की सहायता से सोजस अमोषस टाम्यमस गेमस गतिमस गौसम गेम सोप, इस सूत्र से सुप्रत्य उपदेश अनुनासिक के इससे स के ऊ का स के ऊ की इत संज्ञा, हलंत्यम से तस्य लोप से लोप, और फिर सस्य रुत्व सत्व रुत्व विसर्ग के लिए ससरुषोरु से स के स्थान में रुत्व, रुत्व का जो है रू शेष रहेगा वहाँ पर रू होएगा तो उपदेश अनुनासिक इससे फिर से इत संज्ञा, और तस्य लोप से रू के ऊ का लोप, कारक र इस स्थिति में खरब सारण्य और विसर्ण्य से र के स्थान में विसर्ग और कारक जो है रूप प्रथम विभक्ति एक वचन में सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्योंकि सारे रूप चलेंगे तो ये बार बार ये आवश्यकता बोलने की नहीं है, पर हाँ जैसे कर्ता रूप है, अब कर्ता में क्या हुआ, कर्ता में सबसे पहले तो वैसे ही अणुबोल त्रिचव से क्री धातु से कर्ता अर्थ में अणुबोल त्रिचव से त्रिच प्रत्यय, त्रिच का अनुबंध लोप करने पर त्रिशेष बचा क्री त्री, इस स्थिति में अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा और अर्ध सार्धातुक अर्धातुक से गुण होकर के उरण रप्र से रप्रत्व होगा तो वो बन जाएगा कर त्री। अब ये कर्त्री जो है ये रूप सिद्ध हो गया यहाँ पर, ये अब इसकी कृति मात्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद इसमें जब विभक्ति कार्य करते हैं तो सुप्रत्यय होगा प्रथम विभक्ति एक वचन में। कर्त्री शब्द के रूप उसी तरह से चलेंगे जैसे अजंत पुलिंग प्रकरण में क्रोष्ट्री शब्द के रूप अथवा पितृ शब्द के रूप अथवा मातृ शब्द के रूप या भ्रातृ शब्द के रूप बताए गए हैं, उसी प्रकार से इसके रूप की सिद्धि करनी होगी। कर्तृ शब्द के रूप सिद्धि में एक सूत्र बहुत ध्यान दे है, हृद उष्णसस पुरुदंसो नेहसाम च, द्वारा सुन लीजिए, हृद उष्ण उष्णसस, एक बार फिर से, हृद उष्णसस पुरुदंसो नेहसाम च, यहाँ पे क्या है कि ये सूत्र 205वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुलिंग प्रकरण से है, इसमें कहा है कि ऋकारांत उष्णस पुरुदंसस और अनेहस शब्दों को अनंग आदेश हो संबुद्धि बिन सुपरे रहते, तो कर्त्री शब्द में क्या है कि वो ऋकारांत है, रि अंत में है, तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, अनंग आदेश हो जाएगा संबोधि भिन्न सुपरे, क्योंकि यहाँ पर हम जिस सु की बात करें वो प्रथम व्यक्ति एक वचन का है ना कि संबोधन का, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसको अनंग आदेश हो जाएगा सुपरे रहते, तो कर्त्री अनंग सु, इस स्थिति में अंग जो है वो इत संज्ञक है तो क्या शेष रहेगा, अन शेष रहेगा, और अंग इत संज्ञक होने से ये ङेत है तो कर्त्री अन सु, स्थिति में क्या हुआ कर्त्री अनसु है तो यहाँ पर इसे गुण गुण जो है वो प्राप्त था पर उस गुण का निषेध हो जाएगा और कर्त्री अब कर्त्री अनसु स्थिति में इसको सॉरी गुण की तो स्थिति नहीं आएगी क्योंकि री के स्थान में अन होएगा, यहाँ पे ध्यान दे है कि री के स्थान में अन होएगा और अपरत्व जैसी कोई स्थिति नहीं होगी तो री यहाँ पर गायब हो जाएगा, कर त्री की बजाय वह बन जाएगा कर्त त हलंत और उसमें अन जुड़ेगा और बाद में स, तो कर्तन स स्थिति में क्या कर्तन अन सु या स, सु में ध्यान दे है कि सु का जो उपदेश से इत संज्ञा और उससे तस्य लोप से लोप करके कर्तन स, ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में अगला सूत्र है अपत्रिन त्रिच स्वस्त्री नपत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। ये सूत्र क्या कहता है, ये 200 पिछला जो सूत्र था वो 205वां सूत्र था हृदय उष्ण से इत्यादि, और ये है 206वां सूत्र इसी अजंत पुलिंग प्रकरण से लघु सिद्धांत कौमुदी में से। ये कहता है कि अपत्रिन अप अर्थात जल, त्रिन प्रत्यंत, त्रिन प्रत्यजन के अंत में है, त्रिच प्रत्यजन के अंत में है, और स्वस्त्री जिसका अर्थ होता है बहन, नपत्री अर्थात लड़की का लड़का, नेष्ट्री अर्थात दान देने वाला, त्वष्ट्री एक विशेष ससुर, क्षत्री सारथी या द्वारपाल, होत्री हवन करने वाला, पोत्री पवित्र करने वाला, और प्रशास्त्री अर्थात शासन करने वाला। अर्थात कुछ तो हैं शब्द और कुछ तो इस तरह के शब्द हैं जिनके विशेष अर्थ हैं, और कुछ हैं जैसे त्रिन प्रत्ययजन के अंत में और त्रिच प्रत्ययजन के अंत में। ऐसे शब्दों में क्या होगा कि शब्दों की जो उपदा है उसको दीर्घ हो जाएगा। कब? संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे रहते हैं। संबुद्धि से बिन अर्थात जो संबोधन का जो सर जो सु होता है, सु इत्यादि सु और जस संबोधन के जो है उनके अलावा अगर सर्वनाम स्थान प्रत्यय, सर्वनाम स्थान प्रत्यय पांच होते हैं, सु और जस अम आउट, ये सुडन उसका से सूत्र से पांच जो है वो सर्वनाम स्थान प्रत्यय होते हैं। तो अभी इनके परे रहते क्या होएगा, उपदा को दीर्घ हो जाएगा। उपदा यहाँ पे क्या है, कर्त अन स कर्तन, तो यहाँ पे कर्तन शब्द में क्या हो गया कि उपदा है आ, इसको अ इसको दीर्घ हो जाएगा तो कर्तान स, ये स्थिति बन जाती है। उसके बाद क्या है कि हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तम हल, इससे स जो अप्रिक्त है उसका लोप, और फिर नलोपह प्रातिपदिकांत से, ये 180वां सूत्र है, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तम हल, ये 179वां सूत्र है 179, और नलोप प्रातिपदिक अंत से ये 180वां सूत्र है। ये कहता है कि जो प्रातिपदिक के अंत का जो न है उसका लोप हो जाएगा। तो कर्तान स, ये स्थिति थी, पहले स का लोप हुआ लंगाभ्य दीर्घ सूति से प्रियतम हल इससे, फिर उसके बाद कर्तान इस स्थिति में नलोप प्रातिपदिक अंत से न का लोप हो गया, कर्ता ये रूप यहाँ पे फिर सिद्ध होता है। तो ये तो ही कारक और कर्ता शब्द की रूप सिद्धि। अब इसके बाद है जैसे मैं बता रहा था कि नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुणि नच, अर्थात नंदी आदि धातुओं से ल्यु प्रत्यय, ग्रही आदि धातुओं से ऋणि प्रत्यय, और पचादि धातुओं से अच प्रत्यय होते हैं। तो नंदयतीति नंदनः, इस अर्थ में क्या है कि जो टू नदी धातु है, टू नदी धातु से क्या होता है, टू क्योंकि टू नदी धातु है, टू आदिनी टू वह, इस सूत्र से टू की संज्ञा हो जाती है, और उस और इसमें इकार भी इत्संज्ञक है, तो इत्संज्ञक क्या लोप होकर के नद धातु शेष रहती है। इदि तो नुम धातु, इस सूत्र से क्या है, जैसे ही हम टू नदी धातु की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होने के बाद नद धातु शेष रहेगी, और उसके बाद इदि तो नुम धातु, इस सूत्र से नुम का आगम होएगा, और क्योंकि मिद चोन्त्यात पर है, इस सूत्र से क्या होता है कि क्योंकि ये मित है, नुम में म इत संज्ञक होता है, वो भी इत संज्ञक है, न शेष बचता है, तो क्या होता है मित जो भी प्रत्यय है, मित मतलब म जन में इत संज्ञक है, वो अंतिम अच के एकदम बाद उनका प्रयोग होगा। तो नद धातु में क्या है कि नद धातु में न के बाद जो है स्वर है, तो इसलिए स्वर के एकदम बाद जो है न लगेगा, तो नंद धातु बन जाएगी, नंद धातु बन गई। इस स्थिति में नंदी ग्रही पचादिभ्य लुणिन अच, इस सूत्र से कर्ता अर्थ में ल्यु प्रत्यय होगा, और ल्यु प्रत्यय होगा तो उसमें लकार की इत संज्ञा हो जाएगी, यु शेष बचेगा, नंद यु, नंद यु। इस स्थिति में क्या होएगा, यु को युवरानाकौ से अनादेश अन आदेश, तो नंद अन, इस स्थिति में नंदना ये बन गया। और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद विभक्ति कार्य करके प्रथम विभक्ति एक वचन में नंदना यह रूप। उसी प्रकार से जन्म अर्दयति जनार्दन। अब एक सूत्र है एक रूप है यहाँ पर लवण। लवण को ण कैसे हो गया, क्योंकि लू धातु के बाद अन था तो लवण बनना था। यहाँ पे क्या है कि नंदादि गण में निपातन की वजह से नंदादि गण में इसको लवण कहा है, तो इसलिए ये लवण इसका रूप बनेगा। इसका निपातन जो है इस तरह से किया। निपातन का अर्थ ये है कि वो सिद्ध करके नहीं बताया कि यहाँ पे ये सूत्र है वो सूत्र है, बोल दिया कि बस ये ऐसा बनेगा तो ऐसा बनेगा, तो इससे इस तरह से निपातन हो गया। तो ग्राही में क्या है, ग्राही उदाहरण जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि ग्रह धातु है, नंदी ग्रही इत्यादि में आते हैं ये, तो ग्रही से क्या होएगा अणिनी प्रत्यय होएगा, अणिनी प्रत्यय का इन शेष बचता है तो ग्रह इन। अब ग्रह इन स्थिति में क्या है कि वो बन जाएगा ग्रहिन, पर इसके साथ साथ क्या होएगा कि अत उपधाया, इस सूत्र से क्या होता है वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है णित और ञत प्रत्यय रहते, तो यहाँ पे वृद्धि हो गई तो ग्रहिन को बन गया ग्राहिन। अब ये जो ग्राहिन शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद इसमें विभक्ति करके करके ग्राही रूप बनेगा प्रथम विभक्ति एक वचन है। पर यहाँ ध्यान दे ये है क्योंकि जिन्होंने अगर हलंत पुलिंग प्रकरण नहीं पढ़ा है तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ग्राहिन शब्द को ग्राही कैसे बना। ग्राहिन शब्द में क्या है कि ग्राहिन शब्द में न से पूर्व जो है ह जो है ह में छोटी ई है, ना कि बड़ी ई, दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, तो वो जो ह्रस्व है उसको ग्राही रूप में तो दीर्घ होती है वो कैसे बनती है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि जब विभक्ति कार्य करेंगे तो उसमें प्रथम विभक्ति एक वचन में ग्राही सु ये स्थिति होगी। ग्राही सु स्थिति में एक सूत्र है सौ, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुलिंग प्रकरण में है 286वां सूत्र, किसी किसी पुस्तक में 286वां है, किसी में यह संख्या में भेद हो सकता है, पर 286वां सूत्र है सौ। सौ का अर्थ है कि इन आदि नाम जो इन आदि हैं, इन जिनके अंत में है उनकी उपधा को दीर्घ होता है अगर संबोधन का सु परे ना हो। अब यहां पर सु तो है पर संबोधन का नहीं है, इसलिए क्या होगा कि इन आदि की जो जो जैसे ये ग्राहिन में इन अंत है, इन अंत में, तो इसकी जो उपधा है इसको दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ग्राहिन शब्द है, न में क्या हुआ कि न से पूर्व है ई, तो वो हो गया उपधा, ई जो है उसकी उपधा संज्ञा अलोन्त्याद पूर्व उपधा से, ठीक है जी, अलो में जो अंतिम अल है उससे पूर्व की उपधा संज्ञा हो जाती है, तो ग्राहिन में जो इकार है उसकी उपधा संज्ञा है, तो सौ इस सूत्र से क्या होगा दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो ग्राहीन बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल, इससे उपदेशी अनुनासिक से सु के ऊ का जो है इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, और उसके बाद हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र से स का लोप, और न लोप प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से नकार का लोप। तो इस तरह से जो है ये रूप सिद्ध होता है। अब यहाँ पे एक और सूत्र ध्यान दे है, जो कि वैसे सिर्फ समझने के लिए कि एक सूत्र है इन हन पुषार्यम नाम शव, ये हलंत पुलिंग प्रकरण में है, ये 285वां सूत्र। ये सूत्र बोलता है कि शी परे रहते ही उपदा दीर्घ हो, इनंत जो शब्द हैं जैसे दंडिन ग्राहिन आदि वैसे ना हो, ठीक है जी। इनंत हनंत और इनंत और हन पूषण और अर्यमनन शब्दों को उपदा दीर्घ शी परे रहते ही हो, अन्यत्र नहीं। परंतु जो ये जो अगला सूत्र है इससे एकदम अगला सौ, ये क्या बोलते हैं, इन आदि की उपदा को दीर्घ हो संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते। तो इस सूत्र से यहाँ पर जो है पूर्व सूत्र के नियम का प्रतिषेध उपदा दीर्घ का सुप्रत्यय परे रहते प्रकृत सूत्र से विधान किया गया है। तो शी परे रहते ही हो ये इसने जो कहा, पर ये सूत्र बोलता है कि सुप्रत्यय परे रहते हो उपदा को दीर्घ हो, तो क्योंकि सुप्रत्यय परे रहते ही होगा तो ग्राही ये बनेगा, बाकी जो रूप बनते हैं वो ग्राही ग्राहिण ग्राहिण उसमें जो है इकार ह्रस्व ही रहता है, पर जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है उसमें इकार ह्रस्व नहीं रहता बल्कि दीर्घ हो जाता है, ग्राही ये रूप बनता है। तो ये समझने के लिए है। तो इसी प्रकार से स्थायिन शब्द जो स्था धातु है, स्था धातु के बाद जो है स्थाई में क्या होता है, विशेष रूप से एक ही है इसमें विशेष रूप से कि स्था धातु है और नंदी रही प्रचादिव्य लोणे न्याचस्य इसमें ऋणि प्रत्यय हुआ, स्था इन शेष बचा। अब यहाँ पर क्या है कि आतो युक चिणकृतो, इस सूत्र से युक का आगम हो जाता है, युक युक में क्या है कि यु ही शेष बचेगा, यू में यह शेष बचता है और इसमें क्या है स्था य इन जोड़ करके स्थाई इन बनता है, और उसके बाद फिर सौ से जो है विभक्ति कार्य प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद विभक्ति कार्य स्थायीन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो विभक्ति कार्य करने पर सौ इस सूत्र से दीर्घ हो जाएगा सुपर रहने पर, और फिर स्थाई बनेगा अलंग्या विदीर्घ स्तुति से प्रयुक्त मत से सकालोप और फिर नलोप प्रातिपदिकांत से न कालोप होकर के स्थायी रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार से आगे मंत्री इत्यादि रूप सिद्ध होंगे। और फिर है हमारे पास इगुप्त ज्या प्री किरह का। अब इसमें जो मैंने ज्या कहा, ज्या ये असल में इसका उच्चारण वर्तमान में हम सुनते हैं ज्ञा या ज्ञा, ज्ञा जो है असल में बना हुआ है ज और ज्ञा से, तो इसलिए उसका उच्चारण होता है ज्ञा। तो आज के समय में ज्ञा बोलने के बजाय कहा जाता है ज्ञा, ज्ञा ना कि ज्ञा। तो परंतु वास्तविक रूप से अगर शब्दकोश में कहीं पर भी देखें तो शब्द है ज्ञा, तो ज्ञा भी उच्चारण अगर कोई कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है, और ज्ञा उच्चारण अगर करता है तो उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में इसका व्यवहार इस तरह से है। वास्तव में ज्ञ अशुद्ध है परंतु वर्तमान व्यवहार में ये ज्ञ है, इसलिए इसे अशुद्ध नहीं कह सकते। इसमें वो स्थिति है कि अब दो रूप हो गए हैं, एक ज्ञ और एक ज्ञ, और दोनों में से किसी का भी अगर प्रयोग हो रहा है तो वो सही ही कहलाएंगे। तो इगुप्त ज्ञ प्री किरह कह, यहाँ पर क्या है कि इन धातुओं से इन धातुओं में क्या है कि इग उब्द जिसकी ई ऊ री रे ये जिसके उब्धा में हो ऐसी धातु और ज्ञा प्री क्री धातु, इनसे क्या होगा कि इनसे कह प्रत्यय होगा। कह प्रत्यय में अशेष बचता है क का लोप है। तो इसमें अब ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है कि अब जैसे ज्य है ज्य जिसको ज्ञ भी बोलते हैं, तो ये ज्ञ कैसे बन गया, क्योंकि ज्या है अगर तो ज्या में तो आ है, आ के बाद जो है अगर धातु सूत्र से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय हुआ तो उसका जो है अशेष बचा ग्या अ। तो अब यहाँ पे ग्या कैसे है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि आतो लोप इटी च इस सूत्र से, ये 490वां सूत्र है या देखना पड़ेगा 490 या 491वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, इस सूत्र से आ का लोप हो जाता है, आ का लोप हो गया और आ का लोप होने के बाद क्या बचा ज्या, ये हलंत हो गया और उसमें फिर अ जुड़ा तो ज्ञा ये बन गया और उसकी प्रतिपदी संज्ञा हो गई प्रथम व्यक्ति एक वचन में ज्ञा ये रूप से। उसी तरह से प्री धातु है, प्री धातु में बड़ी ई होती है और उसके बाद क प्रत्यय हुआ, क प्रत्यय का अशेष बचा तो प्री अ स्थिति में प्रिय कैसे बना, स्थिति में होता है कि अचिष्णु धातु ब्रुवं योरी वंगु वंगौ इस सूत्र से, ये 199वां सूत्र है, इस सूत्र से क्या होता है कि इयंग आदेश हो जाता है, इयंग आदेश हो जाता है तो प्री इय, क्योंकि इयंग में इय शेष बचता है य हलंत होएगा तो प्री इय, तो ई के स्थान में यह होगा, ई के स्थान में होगा तो प्र ई और बाद में फिर प्रिय बन गया और बाद में अ जुड़ेगा तो प्रिय, फिर प्रतिविधि संज्ञा प्रथम विभक्ति एक वचन में विभक्ति कार्य करके प्रिय ये रूप से धरेगा। उसी प्रकार से फिर है किरह, किरह में क्या होता है कि क्री जो धातु है क में जो है यहाँ पर क्री में जो है ये ह्रस्व री की बजाय ह्रस्व री की अपेक्षा दीर्घ री है, तो होता ये है कि होता यह है कि क्री इस स्थिति में क्या है कि इसे गुण गुण वृद्धि तो हो नहीं सकती क्योंकि आर्धातुक शेष से आर्धातुक संज्ञा होगी और फिर साधातु आर्धातुक से अगर गुण हम कहें तो कृति च इस सूत्र से उसका निषेध हो जाएगा और वो नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होता है रित इद धातु, इस सूत्र से क्या है कि री के स्थान में इद आदेश हो जाता है तो क्री अब वो रपरत्व होगा, रपरत्व जब होगा तो वो बन जाएगा किर, ठीक है, क्योंकि उसमें इद में ई शेष बचेगा और वो इद नहीं है बल्कि असल में हाँ इद आदेश होगा और उसमें असल में ई आदेश हो रहा है, ई आदेश हो रहा है तो वो रपरत्व होगा तो वो किर बन जाएगा और किर बन जाएगा तो उसमें बाद में क जो है क प्रत्यय हुआ उसका अ जुड़ेगा, अशेष रहेगा तो अ जुड़ेगा तो किर अ किरा, ये जो रूप है प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कार्य करके प्रथम विभक्ति एक वचन में किरह रूप सिद्ध होगा। फिर है आतोष आतश्चोपसर्ग, इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है कि उपसर्ग सहित आदंत धातु से क प्रत्यय हो, आदंत मतलब आ है जिसके अंत में, ऐसी धातु से उपसर्ग सहित मतलब अगर उपसर्ग है साथ में, जैसे ज्ञा धातु थी ज्ञा धातु में अगर उपसर्ग लग गया प्र तो उसमें भी क प्रत्यय होगा, ठीक है। आतश्च उपसर्ग मतलब आत से भी उपसर्ग परे रहने पर, ठीक है, तो प्र उपसर्ग है उसके बाद आदंत धातु है ज्ञा धातु है तो उसमें क प्रत्यय होगा और इस प्रकार से रूप बनेगा। उसी प्रकार से और ये पहले बताया जा चुका है कि किस तरह से बनता है यह, तो प्रज्ञ यह इस तरह से बनेंगे। सुग्लह क्या होगा, सुग्लह में सु जो है वो उपसर्ग है और ग्ल जो है वो असल में ग्ल के बजाय ग्लय धातु है, ग्लय धातु में एकार है, एकार को क्या होता है कि सुग्लह का अर्थ क्या है, अच्छी तरह ग्लानी करने वाला, जो अच्छी तरह ग्लानी महसूस करे तो सुग्लय, ठीक है, सुपसर्ग पूर्व ग्लय धातु है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आदेश उपदेशेशिति, इस सूत्र से ऐकार को आकार हो जाता है, ए को आ हो जाता है, तो आ हो जाता है तो सुग्ले बन जाता है, सुग्ला सुग्ला। उसके बाद क प्रत्यय का अवशेष बचा, तो फिर उसके बाद वही प्रक्रिया होगी, आतोलोप इटिचाय से लोप होकर के सुग्ल ये बनेगा, और उसके बाद विभक्ति कार्य करके सुग्ल रूप सिद्ध हो जाएगा। गेहे कह, गेहे कह का अर्थ है कि यदि गेह अर्थात घर कर्ता अर्थ हो तो उस अर्थ में गृह धातु से क प्रत्यय हो। अर्थ क्या हुआ इसका कि गेह का मतलब होता है घर, अब घर जो है अगर कर्ता अर्थ हो, वो ही करने वाला है, वो ही करता है, अगर घर अगर करने वाला है तो वहां पर क्या होगा कि गृह धातु से क प्रत्यय होगा। पीछे क्या बताया था, गृह धातु से क्या होता है उणेन प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कर्ता अर्थ हो, घर घर का अगर घर अगर कर्ता हो तो उस स्थिति में गृह धातु से क प्रत्यय होगा, क प्रत्यय होगा तो क का अशेष बचेगा गृह, इस स्थिति में क्या है कि ग्रही ज्या वही वही व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति बृज तीनाम नेति च, इस सूत्र से क्या हुआ नेति च, इस सूत्र से क्या हुआ कि संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण का मतलब होता है इज्ञण संप्रसारण, इज्ञण संप्रसारण मतलब यण के स्थान में जब इक हो, य र ल व इनके स्थान में ई उ र ल, ये जो है य के स्थान में ई और र के स्थान में री, ल के स्थान में री और व के स्थान में उ हो तो उसको संप्रसारण कहा जाता है, अर्थात यण से उल्टी स्थिति, जो कि इको यणची में जो स्थिति बताई गई है उससे बिल्कुल उल्टी स्थिति। तो अगर ऐसा हो तो ग्रही ज्या वही वेदि वृष्टि विचति वृष्टि पृष्ठि विजति नाम च, ये 637वां जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या होता है संप्रसारण हो जाता है। और संप्रसारणाच, संप्रसारणाच ये सूत्र क्या कर देता है कि ये 258वां सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि अगर अच परे है, ठीक है, संप्रसारण से जो अच परे है पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, ऊ है और ऊ के बाद अगर अ है या कोई भी स्वर है तो उसको क्या है पूर्व रूप हो जाएगा, वो ऊ ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रह में क्या हुआ कि ग्रह में र था और र में अ भी जुड़ा हुआ था, तो उसको संप्रसारण हुआ तो र को हो गया री और री के बाद अ था, तो उसको संप्रसारणाच इस सूत्र से हो गया पूर्व रूप और वो हो गया गृह ह। गृह इस स्थिति में अ जो है वो क प्रत्यय का अ जुड़ा और गृह ये रूप बना, और उसके बाद जो है प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कार्य, प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति कार्य करके ये नपुंसक लिंग में गृहम बनेगा। नपुंसक लिंग में कैसे, नपुंसक लिंग में होगा क्या कि जब सुप्रत्यय करेंगे सौजस इत्यादि सूत्र से, तो अतोम इस सूत्र से क्या होता है कि सु के स्थान में अम आदेश हो जाता है, ठीक है, वहां पे इसके उपदेश से इसको इत संज्ञा और वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सु के स्थान में ही अम आदेश होता है, तो गृह सु स्थिति में अतोम से अम आदेश हो जाएगा और गृह अम, ठीक है, स्थिति में अमी पूर्व इस सूत्र से पूर्व रूप होकर के गृहम, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग में रूप सिद्ध होगा। तो इसके बाद है कर्मण्यण, कर्मण्य अण का अर्थ है कि कर्म उपपद रहते, कर्म उपपद का मतलब ये नहीं है कि कर्म शब्द अगर उपपद में रहे, कर्म शब्द उपपद का और यहाँ पे कर्म का मतलब है कि जो भी कर्म है। अब कर्म होता क्या है, कर्म होता है कर्तुर इप्सित तमम, कर्म कर्ता की क्रिया के द्वारा जो सबसे अभिष्ट तमम हो उसे कर्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सूत्र हैं कारक प्रकरण में जो ये बताते हैं कि कर्म इसकी कर्म संज्ञा, उसकी कर्म संज्ञा, उसकी कर्म संज्ञा, जो विशेष विशेष विधान करते हैं। पर सामान्य सूत्र है कि कर्ता की क्रिया के द्वारा जो अभिप्सितम हो वो कर्म होता है। जैसे कि कुंभम करोति, घड़े को करता है, तो अब करने की जो क्रिया है, जो करना जो कि क्रिया है, उससे क्या अभीष्ट है, उससे किस चीज को करना अभीष्ट है, तो जिसको करना अभीष्ट है वो क्या हो गया, वो कर्म हो गया। तो कुंभ जो है वो कर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि कर्म उपद रहते धातु से अण हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म शब्द उपद रहते, बल्कि कर्म जो कि हरेक क्रिया के अनुसार भिन्न भिन्न होगा, और कुछ क्रियाओं में वो होता ही नहीं है, पर जिन क्रियाओं में होता है, सकर्मक क्रियाओं में, ठीक है, विशेष रूप से जैसे क्री धातु है, तो उसमें कर्म होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि करने की क्रिया के द्वारा अभीष्ट क्या है, वो है कर्म। तो करोती थी, ठीक है, किसको करता है, कुंभ को, घड़े को करता है, तो कुंभम करोती थी कुंभकार। अब ये शब्द जो बना है इसमें क्या है कि कुंभ कर्म उपद रहते, कर्म यहां पर कुंभ है, तो इसके उपद रहते अण प्रत्यय होगा। तो कुंभम करोती थी इस लौकिक विग्रह में, और कुंभ अम करोती इस अलौकिक विग्रह में, ठीक है जी, कुंभ अम करोती, क्रोति भी नहीं होएगा फिर, कुंभ अम क्री हो जाएगा वहां पर, कुंभ अम क्री, ये हो गया अलौकिक विग्रह। इसमें क्या हुआ, कर्मण्य अण से अण हो जाएगा। और फिर अब यहां पर क्या है, ये विशेष रूप, ये सूत्र जो है, ये पूर्व कृदंत में तो है ही है, ये रूप कुंभकार, ये समासों में भी है, तत्रुप पदम समी सप्तमी स्तम और उपदमति, इन सूत्रों में ये जो 954 वा सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, उपदमतिंग, इसमें ये उदाहरण है, कुंभम करोति थी कुंभकार। तो अब इस स्थिति में क्या है कि कुंभ कुंभम करोति, ये तो लौकिक विग्रह हो गया, ठीक है जी, और कुंभ अम क्री ये अलौकिक विग्रह हो गया, इसमें कर्मण्यण इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय हुआ तो उसके परे रहते अचौणति से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी वो उरण रप्र से रप्रत्व होगी, तो कुंभ अम कार अ, ये स्थिति बनी, कुंभ अम कार अ, तो कुंभ कार ये स्थिति। अब यहां पर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से क्या है कि सुप का लोप हो जाए, लोक हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो कुंभ कार ये स्थिति बनेगी। अब अच्छा कुंभ हाँ, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि यहाँ पर क्या है कि ये अण तो है, इससे कृदंत तो है ही, तो कृतधीष्माचा से कृदंत होने की वजह से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। पर इसके अतिरिक्त यहाँ उपपद जो है, तो उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग के लिए क्या कहा है कि पदम सुबंतम सुमर्थे नित्यम समस्यते, तो अतिंगश्चयम समास, अर्थात ये तिंग रहित समास होता है, उपद सुबंत का समर्थ के साथ, समान अर्थ वाले के साथ नित्य समास होता है। तो इसलिए इसकी क्या है कि समास का ये असल में फिर समास का अवयव हो गया, यहाँ पर समास हो रहा है। तो कुंभ अमकार स्थिति में उपदमतिंग इस सूत्र के से क्या हुआ, समास का अवयव होने से सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इससे पहले वो समास का अवयव होगा और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक होने से अम का लोप होगा। यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है, और फिर इस प्रकार यह है कुंभकार बना, फिर कृदंत होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। पहले तो समास होने की वजह से, क्योंकि ये समास था तो सुपो धातु प्रातिपदिक से समास है, तो फिर क्या है कि कृत समास से समास होने की वजह से प्रतिपद संज्ञा हुई, सुपदाधि प्रतिपद से लोप हो गया, और फिर जो है कृदंत, क्योंकि ये है कुंभकार कृदंतों में है, तो कृत अधिस्मास, क्योंकि इसमें कर्मण्य अण जो प्रत्यय हुआ वो असल में कृदंत है, तो कृदंत होने की वजह से क्या है कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय होने की वजह से क्या हो गया कि उसे कृतदिश समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और फिर उसके बाद कुंभकार में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप से धोकर के कुंभकार ये रूप बन गया। फिर है आतोनुपसर्गे कह, आतोनुपसर्गे कह का अर्थ है कि आकारांत धातु के साथ उपसर्ग रहित आदंत धातु से कर्म उत्पन्न रहते क प्रत्यय हो। उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, जैसे उपसर्ग सहित का उदाहरण क्या है, उपसर्ग सहित का उदाहरण है जैसे कोई कह रहा है गो संदाय, गो संदाय मतलब गाय को देता है। अब गाय को देता है संद गाम संददाती थी गो संदाय। अब यहां पर क्या है कि यहां पर क प्रत्यय नहीं होगा, यहां पर अण प्रत्यय ही होगा, ठीक है। पर जहां पर उपसर्ग नहीं है जैसे कि धनम ददाती थी, अब धनम ददाती थी यहां पे क्या है कि ददाती से पूर्व सम नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर अण नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क प्रत्यय होगा। आतोनुपसर्गे कह कि जो आकारांत जो धातु है अगर वो उपसर्ग रहित है तो उपपद रहने पर कर्म, उपपद रहने पर कौन, उपपद रहने पर कर्म अगर उपपद में है तो वहां पर धातु से क प्रत्यय होगा। तो फिर धनम ददाती थी इस लौकिक विग्रह में धन अम दा इस लौकिक विग्रह में, इस धर्म जाती थी इस लौकिक विग्रह में और धन अम दा इस लौकिक इस अलौकिक विग्रह में क्या होगा, इस लौकिक विग्रह में कब प्रत्यय होगा, कब प्रत्यय होगा तो आतोलोप इटीच से आ का लोप हो जाएगा, धन दा का धन द अ जो है क प्रत्यय का जुड़ा और धन द ये बन जाएगा और उसके बाद जो है विभक्ति प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति कार्य करने पर धन द ये रूप से। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें भी वो स्थिति थी कि अम है, अम को पहले उपदमति से जो है इस सूत्र की सहायता से सुपदति प्रातिपदिक इस सूत्र से लुक होकर के अम का लुक हो जाएगा और फिर धन द ये स्थिति है, फिर कृतयिष्मत से प्रातिपदिक संज्ञा और फिर उसके बाद प्रथम व्यक्ति एक वचन में धनदह ये रूप बनेगा। चरिष्ठ, चरिष्ठ का अर्थ है कि अधिकरण उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय, जैसे कर्म अगर उपपद में है तो फिर क्या है, फिर अण प्रत्यय होगा, धातु से अण प्रत्यय होगा अगर कर्म जो है उपपद में है, जैसे कुंभ हम करोति थी स्थिति में करना जो है वो क्रिया है वो, तो क्री धातु से, ठीक है जी, क्री धातु से अण प्रत्यय होगा, पर कब, अगर कुंभ शब्द कर्म जो है जैसे कि कुंभ यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है तो वो जो है अगर उपपद में है। उसी प्रकार से अगर आकरण धातु है तो उसमें और उपसर्ग नहीं तो आतोनुपसर्गे कह से कब प्रत्यय होता है, परंतु अगर कर्म के बजाय अगर अधिकरण अधिकरण है जैसे कि कोई स्थान है कुरु, ठीक है, तो कुरु में चरता है या चलता है, या फिर कु का मतलब होता है पृथ्वी धरती, तो पृथ्वी पर पृथ्वी को धारण पृथ्वी पर चलता है, तो इस प्रकार का अगर अर्थ हो तो वहां पर क्या होएगा, तो वो अगर हो आधार हो पृथ्वी पर कुरु पर तो वहां पर चर धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, मतलब चर धातु बाद में होएगी और उससे पूर्व में उपपद में क्या होएगा, उपपद में होएगा आधार अधिकरण, कोई ना कोई अधिकरण होगा, तो अधिकरण कोई भी हो सकते हैं अलग अलग जो भी होंगे, तो चलने के लिए, चलने के लिए कोई कहाँ चल रहा है, पहाड़ पे चल रहा है या पर्वत पर चल, पहाड़ पे चल रहा है या फिर मैदान में चल रहा है या फिर किसी किस स्थान विशेष में चल रहा है, तो वो अधिकरण रहते चर धातु से ट प्रत्यय होगा। चरिष्ठ का अर्थ है कि अधिकरण उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होगा। ट प्रत्यय में अशेष बचेगा और ये टित है तो इसलिए इसमें टिट डहाणे दैसज दन्ह माता, इस सूत्र से क्या होता है ईप होता है, तो इसके इस तरह से रूप बनेंगे जिसमें ईप होगा, ई कारांत स्त्रीलिंग में ये ई कारांत बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर टित नहीं होता तो इसके सामान्य रूप बनते जैसे कि धन धन दह का अगर स्त्रीलिंग रूप है तो वो धनदा बनता है, धनदा। तो परंतु यहाँ पे अब इस सूत्र में ट हो गया तो यहाँ पे कुरुचर अगर हम बना रहे हैं तो कुरुचरी ये स्त्रीलिंग में बनेगा। तो कुरुचर रूप में क्या होता है कि कुरु गी चर ये तो हो गया अलौकिक विग्रह, और कुरु चरती या फिर कुरुषु चरती, ठीक है, इस तरह का अगर होगा तो वो होगा लौकिक विग्रह। तो यहाँ पे वही है, वही सब कुछ उपद मतिंग से उपद से समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी उपद है तो उपद मतिंग से समास होगा, और समास होगा तो फिर समास होगा तो फिर उससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सुपधातु प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृतादेश समासस्य से ही, परंतु वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हुई समास होने की वजह से। ठीक है, और फिर जब वो समास हो गया सुपधातु प्रातिपदिक से जो गी अम जो भी है अलौकिक विग्रह में जो भी विभक्त जो भी सुप्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद फिर जो है इसके कृतादेश समासस्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्योंकि फिर जो है चर में वो प्रत्यय लग गया, और प्रत्यय लगने के बाद जो है वो चर रूप बन गया, या फिर क्री है तो क्री में अण लग गया और कार बन गया, तो उस स्थिति के बाद कृदंत कृतादेश समासस्य से कृदंत होने की वजह से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के फिर आगे रूप। तो उसी प्रकार से कुरुचर है जैसे कुंभकार बना वैसे ही बनेगा। फिर है भिक्षा सेनादा सेनादायेषु च की ये क्या बोलता है कि भिक्षा भिक्षा सेना आदय उपपद में हो अगर तो चर धातु से ट प्रत्यय होता है। ठीक है जी, चरेष्ठ ने कहा गया कि भाई चर धातु से ट प्रत्यय होता है कब, अगर अधिकरण उपपद में हो, और भिक्षा सेनादायेषु क्या बोलता है भिक्षा सेनादायेषु च, च का मतलब और, यही से एकदम से चरेष्ठ के बाद एकदम से अगला सूत्र है। तो ये क्या बोलता है कि भिक्षा भिक्षा सेना आदाय ये शब्द अगर उपपद में है तो भी उनके उपपद में रहने पर भी उपपद में कैसे रहेंगे, उपपद में अधिकरण की तरह रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे हैं तो भी चर धातु से ट प्रत्यय होगा। तो भिक्षा नी चर, अब यहाँ पे क्या है भिक्षा में क्या हम अधिकरण की तरह नहीं, अधिकरण नहीं बल्कि भिक्षा यहाँ पे कर्म की तरह होगा, तो कर्म में तो क्या होना था अण प्रत्यय होना था, पर अण प्रत्यय भी नहीं होगा, और अण प्रत्यय की बजाय अतुरुम सर्गे कह से का प्रत्यय होना था, तो वो होने की बजाय उसको रोक करके क्या सॉरी यहाँ पे अण प्रत्यय होना था क्योंकि अण का प्रत्यय होगा अगर आकारांत धातु है, तो चर तो आकारांत धातु नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना था कि अण प्रत्यय होना था, भिक्षा आम भिक्षाम चरती थी ये लौकिक विग्रह, और भिक्षा आम चर, ठीक है, इस स्थिति में अण होना था, पर अण होने की बजाय क्या हुआ उसको उसको जो है उसमें क्या है कि उसमें ट प्रत्यय हुआ। अब जब यहां पे ट प्रत्यय होगा तो इस स्थिति में क्या है, सबसे पहले उपदमतिंग से उपदसमास, उपदसमास होएगा तो जो अलौकिक विग्रह में है भिक्षा अम चर तो उस अम का हो जाएगा लोप, उपदसमास होएगा कृतसमास से प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिक से लोक और भिक्षा चर ये स्थिति बनेगी। अब उसके बाद जो है चर ट का जो है भिक्षा सेनादेश से ट प्रत्यय ट प्रत्यय का जो अवशेष बन जाए भिक्षा चर अ और उसके साथ जुड़ करके कृत्य इस मंत्र से प्रतिपदी संज्ञा और फिर रूप बन जाएगा भिक्षा चर। और क्योंकि ये टित है तो इसमें टिड्डाने दो से जैसे मतर्प इस सूत्र से स्त्रित्व की विवक्षा में नीब होकर के भिक्षाचरी ये रूप बनता है। उसी प्रकार से सेनाचर फिर आदाय चर क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोम्येषु। इस सूत्र में भी क्या होता है कि क्रिय धातु से और क्रिय धातु से हेतु ताच्छल्य और अनुलोम्य इनके द्योतित होने पर ट प्रत्यय होता है। तो हेतु का मतलब तो हो गया कारण, ताच्छल्य का मतलब होता है स्वभाव, ठीक है, और अनुलोम्य का मतलब होता है अनुकूलता। अर्थात क्रिय धातु से कारण स्वभाव और अनुलोम्य इन अर्थ के द्योतित होने पर ट प्रत्यय होता है। ये अगर तो फिर क्या बनेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रूप है अब यहाँ पर क्या है क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु, इसमें क्या चीज़ है कि जैसे सूत्र है यशस करी, तो यशस करी ये बनता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, यशस करह भी बन सकता है, उसी प्रकार से वचन करह या वचन करी भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यशस करी जो है ताच्छल्य अनुलोम्य और हेतु इन तीन अर्थों में क्या है ट प्रत्यय लगेगा, इन तीन अर्थों का द्योतित हो रहा क्रिय धातु से, मतलब उपद में जो है ऐसा कोई शब्द हो जिससे ताच्छिल्य स्वभाव का या फिर अनुकूलता का या फिर हेतु का द्योतित द्योतन हो रहा हो, हेतु का पता चल रहा हो, तो क्रिय धातु से फिर जो है ट प्रत्यय लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ यशस करी शब्द में यश करोति, ये तो हो गया लौकिक विग्रह, और यशस अम करोति इस अलौकिक विग्रह में ट प्रत्यय हुआ, ट प्रत्यय होने पर उपपद समास उपपदमतिंग से उपपद समास हुआ, फिर शुभलोक इत्यादि कार्य करके यशस क्री, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यशस क्री ट इससे क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोम्य से इससे क्या है ट प्रत्यय हुआ, तो ट का अवशेष बचा यशस क्रिय अ। इस स्थिति में सार्वधातु सार्वधातुक अर्धातु अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा और सार्वधातुक अर्धातुक से गुण होकर के गुण और फिर वो रपरत्व होएगा और रपर से तो यशस कर अ, ये स्थिति यशस कर ये बन गया। और फिर अतः क्री कमी ये एक सूत्र है, अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कृषा कर्णेश्वनव्ययस्य, इस सूत्र से क्या होता है कि विसर्ग को स हो जाता है, जो यशस में जो स है उसको विसर्गे हो गई थी, विसर्गे मतलब की जा सकती थी, एक पीछे सूत्र है तो वो विसर्गों को सही होता है उससे, ठीक है जी, तो वो यशस रहता है, ये सिर्फ यशस में लगेगा ये वाला सूत्र, और यशस में लगेगा तो यशस कर ये स्थिति है। उसके बाद स्त्रीत्व की विवक्षा टिड्डाने दो से मध्यम कर पाए इससे जो है नीब हुआ, नीब होकर के उसका ई शेष बन जाए जैसे च इस सूत्र से अकार का लोप हो जाता है, तो यशस कर इसमें ये जुड़ कर यशस करी ये, और प्रथम व्यक्ति एक वचन में यशस करी रूप से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाती है स्थिति। और जहाँ पर जो है वचन कर इत्यादि में क्या होता है कि यहाँ पर तो वो क्रिय कमी वो सूत्र लगता है नहीं, अतः क्रिय कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिष्व अनव्यस्य, इस सूत्र का अर्थ है कि अकार से परे वर्तमान विसर्ग, ठीक है, अकार से परे अ के बाद अगर विसर्ग हो, जो विसर्ग अव्यय का ना हो, तो उसके स्थान में नित्य जो है स सकार अर्थात स आदेश हो समास में, क्री धातु कम धातु कंस कुम पात्र कुशाव कंस। अब यहाँ पे समास भी था, क्री धातु भी परे थी, तो यहाँ पे असल में विसर्गें थी, यशस को यशस के बजाय मूल शब्द यशस है पर उसको विसर्गें हो जाती है खरबसानियों और विसर्गियों से, तो उसको वो यशह रहता है, यशह करी। तो ये सूत्र क्या बोलता है, अतः क्री कमी कंस कुम पात्र कुशा कर्णेश्वर से, कि उसको जो है विसर्गों को स हो जाएगा और वो नित्य होएगा, तो वो यशस करी ये रूप बनेगा, विकल्प से नहीं होएगा, ना कि यशह करी बल्कि यशस करी या यशस करा ये ही बनेगा। तो ये है इस सूत्र का अर्थ, ये ध्यान दे है कि अ से परे वर्तमान विसर्ग, अ से परे। अब यशस में क्या था, श के बाद अ है और अ के बाद स है, ठीक है, स नहीं था असल में, उसको विसर्ग हो गई थी खरबसानी और विसर्जनीय से, क्योंकि खर परे है, क क जो है बाद में है, तो वो कर जो है क जो है वो खरब सानी और विसर्जनीय से उसको उसकी वजह से विसर्गे हो जाती है, ठीक है, विसर्गे होगी यशह कर ये स्थिति है। तो जो विसर्ग है अ से परे वर्तमान जो विसर्ग है, जो विसर्ग अव्यय का नहीं है, अब यहाँ पे अव्यय का विसर्ग नहीं है, तो उसका स्थान में नित्य सकार आदेश हो जाता है, क्री धातु के परे या फिर कम धातु या फिर कंस कुम पात्र कुशा और कर्ण शब्द परे रहने पर, इन स्थितियों में ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये अभी तक मैंने इतना बताया, और इसके बाद अगले उसमें मैं जो है एजे खश से प्रारंभ करूँगा।